أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين دې زنه په دې باب کې چې کوم احکام ذکر کول اتلس نو دا د هغې نه اووم حکم دی. دې ته وایي مسله د اجتناب د قربان نه په حالت د حیض کې. په حالت د حیض کې د خپلو زنانو نه ځان لرې وساتئ. او د دې مخکې سره ربط یو خدا دې لکه څنګه چې د نجاست کبیره نه چې هغه لویه پلیتي د شرک دا هغې نه ځان ساتل لازم دي. نو دک شانتې د نجاست صغیره نه چې هغه ازیده په حالت د حیض کې دا هغې نه هم ځان ساتل ضروری کار دی، ضروری حکم دی. دارنګې مخکې حرمت د نکاح ذکر که د مشرکاتو سره او د مشرکینو سره، نو اوس وایي لکه څنګه چې دغه حرام دي نو دغه شانتې خپلې ښځې ته په حالت د حیض کې نزدېکت هم ګورې حرام دی، د دې نه به ځان ساتئ. خو دومره ده چې هغه غټه عضیې ده او دا وړه عضیې ده، د عضیې اطلاق دا په اقوال هم کېږي او په سیزونو هم کېږي. اقوال مانه بدې خبرې، هغې ته هم عضیې کله وایي عربی کې، لکه نبی علیه السلام وایي اوزی تو فی الله ما اوزی احد مثلی، د خولې بدې ردی. او عضیې او عضا دا وی دی تم چې په لار کې ګټه پرته ده، تارنګې ازغې پروت دی اوسپنه پرته ده چې هغې سره بل انسان ته تکلیف رسی که نه، هغه د از یه شی دی ازار یې دا لرکه حدیث کې را ځي د ایمان د اویا د پاسه څانګې دي او پای کې یو څانګه دام ده چې ته د ضرر سیز د لارې نه لر کې د ضرر سیز هغې ته ازا ویلی دی. ویسالونکا تپوس کوي دا خلق ستان عن المحیض په باره د حیض کې. دا محیض مصدر میمی دی. سعید ابن مصیب رحمه الله وی یا تپوس کوي دېستان عن المحیض په باره د زید حیض کې. مکان د حیض مراد دی، نسیغه د ظرف ته د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه قولو. نو قل تو وایا هو اذن دا ګندګی دا، یا که حیث تا زمیر راجی شی او محیز مصدری میمی شی مانا دا حیث گندگی دا او مراد تیوی نده بیا. یا که محیز صیغه د ظرفی نب زمیر غیت راجی شی نو هوا مانا دا زید حیث ازن زید گندگی دی بیا با مانا دای هوا دا محیز چه دی موز او ازن دا د گندگی زیده. نفات ازل النساء فی المحیض نو ډډه کوي د خپل زنانو نه په زید حیض کې یا په حیض کې، مصدری معنا کې حیض کې په حالت تغې کې، او که ظرفی معنا کې نو په زید حیض کې مراد ته فرج دی شرمګه. او دا ذکر دی مقام کې ذکر کړي تاسو ته مخکې ماویلو چې دې کې هر حکم ته ګوري زو جهتین دی، جهت صحیحه طرف ته الله ترغیب ورکوي او د جهت خبیثه د جهت مضمومنه مونږ بندي منه کوي. د باب کې ډېر افراط او تفریط و. یهود با په حال د حیض کې زنانو سره بالکل تعلق ختم کو، جدا کمره کې بوا داغې د لاس خروس کو سه بنو ځان لبه کړه، نو دې ډېر افراط کو. او نسوارا او تفریط کو، اغیب د حیث په حال کې ام نزدیکت کو د حیث په حال کې. او په یهودو کې او بل خباست هم ورستو پا غیر در روان دی بل حکم کې چې اغیب دبور کې مانا د شا د طرف نه راتل جایز ګڼل، نه الله جل شانو پا غیرت کوي چې و د وړې ګندګۍ نه ځان ساتي او په غټه ګندګۍ کې اخته. قرآن کریم کې هم مقصد اصل کې رد د هغه باطل رسمونو دی چې هغه په معاشره کې رایجو په هغه وخت کې. قرآن کریم په غیرت کوي نو ډډه کوي د زنانو نه په المحیض په حال د حیض کې یا په زید حیض کې مردا غزینه بزان ساته ځکه حدیث کراغلیو چې د خپلې بیبی نه هر افیدا غستې شي سیوا د کوروالی نه یسنعو کل شیء الا النکاح د بخاری مسلم روایت ده عائشه رضی الله عنها کې شرم نه غوريخه هغه وجدار چې کله مسله یو سړی ته نه معلوم هغه بیا په غن کې اختشی کنه نو داغه نه د اخره چې په مسله ځان خپو کې ناری نه یو کو زنانه الله کتا ته اجازه درکړه ده نه داغه اجازه د حدود د لاندې ده د شرایط د لاندې ده کاغه شرایط به پرې خودو حدود به پرې خودو نه حلال به ځان ته حرام کې عائشه رضی الله عنها وی نبی له سلام به زما خپل راته نو ماته به وی اتذری پر تو غاخ کلک تړه معنا سو په دغه وخت کې نبی له صلوات و سلام د کور والا نه خوښوي نه دلته يهودو په شان دي چې یې بخزه ځان لګړه او بیا یو موخه کې فرمایلی مو چې عائشه رضی الله عنها څه خبر وکړه وته زما د اثر منګس کا هغه وته د الله رسول زخه په هیڅ کې ما وی هیڅ خو تعالی اس کې نه دي معنا دې سره دا پلیت نه دراغلې چې ستاسو بدن پلیت شي وي دا احکام خودل کنه نو قران کریم وی فاتذل النساء دی وخت کې وزن پډړه کې اولا تقربوهن من نزدیکی کې دي زنانو ته حتا يطهرن تر دې چې دي پاکی شي تر څو چې پاکی شي نه کنه تر هغه به نزدیکت نه کې بل قرت کې راغلي دي حتا يطهرن حتا يطهرن بځای دادي تر دې چې خې پاکی شي مانو لامبي دغه وجه چې د مجتهدینو په دې کې اختلاف دی چې د زنانه وینه بند شو او دلا لامبلی نه دین کورواله سره جایز دی وکنه عام علما جمهور دا وی چې یو صورت کې نه دی جایز تر سوچ دی لامبلی نه امام ابو حنیفه رحم الله وی کده حیز وینه په اکثره موده کې بند شوی نو داغه نه رستو کده غسل نه دی کړی هم جایز دی جماع کورواله او دغه دا مستحب دی چې غولام بیا داغه نه رستو بیا کورواله وشي او نور علما وی چې نه ا دغه وجه اصل کې دار چې دلته دوه قرات راغلي دي یطهرن او یطهرن نه قبل قرات داسې پاتې کیږي بیا پاګړو عمل نه کیږي کله چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب راوغستی شه مجتهد دی خو جمهور دغه خلاف دي جمهور علما چې نه لام به نه دغه نرسته به کورواله کیږي او بل دلیل د جمهور هم مضبوط دی چې هغه دوه قرات دي یو قرات داسې پاتې کیږي پاګړو عمل نه کیږي او بل دا چې د یوسیز د وجود د پاره یو شرط یو غایي نو دا قانون دی چې شرط او غایه دواړه متحقق شین الګي به وجود دا غتیز راځي دغه وجر چې د جمهور دلیل دی باب کې مضبوط ته یت هورنا چې پاکیش طهارت ته کې قران کریم کې ډېر استعمال لې دا طهارت کلا په معنا د بندیدو د وینې راضی لکه دې مقام کې چې یت هورنا صغه د تخفیف سره وې مراد ته انقطاع د دم ده بندیدل د وینې ته طهارت وې چې کلاغه مخصوص وینې د نساء او د زنانو بند شي نو دویم کله طهارت په معنا د غسل دی لکه په دې ځای کې د جمهور علما معنا په معنا د غسل د لامبلو نو دریم کله طهارت ویل د استنجا بالماتا چې په اوبو باندې یو سړی استنجا کوي کنه دته طهارت ویلې د سورۃ توبه کې براشی او صلیت آیات کې فيه رجال يحبون ان يتطهروا په دې مسجد قباء کې داسې ناری نه دي چې غیدا خوخي چې ځان خ پاک کی نو خ پاکول څه دي چې په لوټو خو استنجا کړي د ځان پاک کړي دي خو دوباره وبوم استعمالي د ځان پاکولو لپاره نو سلورم کلا طهارت د ادرانو نه مرادي د خیرو میرونه پلیت نه دي او صرف خیره ډوړي موړي راغلي دي دا غیر پاکه د پاره د طهارت ته کې استعماليږي لکه دی صورت کې تاسو ته تیرشوي دي ولهم فيها ازواج مطهره ته جنتیانو د پاره او په جنت کې داسې بیبيانې چې پاکي وي پاکي مطلب دا نه دی چې نجاست بني نه د خیرو میرو نه به پاکي پوزه بدل به بګيني خیري میري به نه دارنګ توکاني موکاني لاړې ماړې به زایا دا بني دته طهارت ویلې دارنګ سپګي مګي او پکې نه داغه طهارت دی کنه دا ظاهری پاکی دا اگر چې پلیت نه دی ګوره ایسره بدن پلیتیږي نه خو خیر میری دی کنه نو پینزم کله طهارت راځي د معاصی او د ګناهونو نه دغه طهارت معنی وي ته ګنا نه پاکی دل لکه سوره توبه او سل دریات کې براشي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم واخلد ديد مالون خيرات او زکات قبول کته چې دې سره دی پاک شي کنه ولې د ګنا نه سره پاکي کنه کله چې وسله زکات ورکی نو فرض حکم ادا کنه ګناګار نه دی پاک شي کنه دارنګ خیرات ورکو نو دې سره هم پاکيږي ډېر ګناهونه الله دې سره جوړي خیرات سره زکه وي تو طاهر او مغه سره طهارت راځي مشبغم کله طهارت دا غټ ګنا نه مرادي چې طهارت ان شرک او توحید شرک او د کفر نه پاکي دغه سوره حج کې وراشیش پګی شهادت کې ابراهيم عليه السلام ته الله حکم کړو طاهر بیت ال طائفینا طائفینا ناغذ کې طاهر زما کور پاک ساته معنا سو چې دلته شرک او نشي شرکیه اعمال نشي نو هم کله طهارت د زړې لکه سوره احزاب کې براشي 350 آیت کې واذا سالتموهن فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن کله چې تاسو ته تپوس کوي د زنانو نه ضرورت هم ده څه ضرورت ده څه مسله ده ته تپوس کوي د زنانو نه پردې زنانه دي کنه من وراء حجاب اخوا د پردینه اخوا ولي ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن دا ډیر پاکون کې د تاسو زړونو لوم او داغي زړونو لوم داغي زړبم پاکي چې پرده کې خبر او غلط ضرورت او استاد لبم پاکي ګوره پرده سره پاکي راځي بازه کسانو یې زمونږ له پاک نه پرده نه کو پیدا پلیت څه کنه کې کپاک او تا بکولا ځکه قران کریم وی پرده سره پاکي راځي ذالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن ان شاء الله تفصیل خو بیا تر راشي سوره نور سوره احزاب کې نو اتم طهارت کله د رجس نه د اخلاق او زمیمونه غندا او اخلاقونه هلکه وی هغه پاک سره دې منه غنده خوې نه دې ناکاره خوې نه دې لکه سوره احزاب کې براشي درې درې شهادت کې چې الله جل شانو حکم کوي بیبیانو د نبی عليه السلام ته وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى کورنو کې ټینګه اوسه بے ځای د کور نه بار موزه زنانو ته وي بے ضرورت وي د کور نه باروزه غم وی شوی دې روانه ده ول پیغام لته نشته غم خو کستا مور مړی یادې خور مړی هټیک ده څنګه ته پردي کوړته زیدا سي اور نه نوځي نه چې ګوري نو پدې غمونو کې بغرزي دار ثواب کارا ثواب نه دی لعنت نه ډکتلې وي د لعنت نه ډکراره او کما پکارداري چې وسړې امریکا نه مخکې حکم اس کم دا وصیت خو کی کنه چیرې دا پردې زنانه ماته مر اپرې ده بالکل چې زما خور نه زما ماسی نه زما پپو نه زما نوسې نه زما لور نه زمار ويره نه زما فرض نه او ما ده نه ګوري نه برازي ولې په داسې وخت کې داسې پلی د خزراله ادمړي خوا کې ناس تر به پرده چې اگر اترځوي د مامازوي د کاکازوي پکې نه مني الی ورشي له و د وري نه خو بالکل زم میړی نه خبره شین دلته بناستې مړی تا نه د امر خو ډیرخه حال کې دی بیا چلته به سره چل کوي بیا چې فرض حکم پاتې شه کنه قران کریم ویلو دی توقر نفی بیوته کننا او کورونو کې ټینګ یو څه دا د پښتو متلوخه چې خزل یا کور دی یا ګور دی دا قران آیاتو وقر نفی بیوته کننا تاسو به ټینګ یو څه په کورونو کې او لکه د جاهلیت والا پشان دی بداسې نه وځي چې شغ داسې تل او شغ داسې تل پړونه په باندې پروتي پلان کې دی چرګ رو کښې د زمته پوس لا غم راځي لازم پلان کې دی چيله رو کښې دی پلان کې ګډ ورډ شوی دی ډوکی ګډ ورډ شوی دی دا چل وته بسو کې کتلاله څه چل کې پیدا کې ولا تامړې ولا ژوند دی کې او چې ګورې نه دغلته به حالانکه د زنانو اجتماع قطعا حرام ولا دا فقهاء احناف لیکلي ده ولا تجلس النساء قطعا د زنانو د پاره بالکل او د نارینو د پاره اجازه شته خو الاغه چې پاغې کې د جمع د دواګانې د بالغتونو او د چایانې تقسیمول نه نفس اجازه تاګر چې ور نه ده پر دې د پاره خو اجازه نه او زنه راځي مکیږي او نبی له سلام حکم کړو صحابي کنا نعود الاجتماع الى اهل الميت وصنعت الطعام من النياحه د مړی کور ته را جمع کېدل ادارنګ د مړی په کور کې اخلی پخلی دی دروازه کې کول دا به موږ لکه د ویر په شانتي ګونه غنو د ویر سورل وی ګونه دی ویر دور وی ګونه دی چې نبی له سلام اگر چې حدیث سندن لکه کمزور دی لعن الله النائحه والمستمع په ویر کوون کې خزا او کوم چې د وګ دی په دواړو دی الله لعنت او بل حدیث کې راځي چې دا کوم خزا ویر کوون کې د پمړی باندې دیل به الله د رزنو کمیس بوتالتای چې د رزنو دغه ما دا غزه رزنه دی ښا د دنیا رزنه نه دی دا دا آخرت رزنه دی چې سور بدبوې به یو پای کې بدا سور تنگي دنیا کې خلک رزنه په ساروي لګي دی دا پاره چې کله په خواو په دی وخانو مخانو خارخ لګیدل او یا په خرومرو دا غیر پاسه به رزنه دی دا پاره لګولو چې اسنه دا بل پورې ډډو مګي او جراسي ما خو لاړ شي او دینم دا ځکه ورکی چې دی کوم خارخ دکنه چې دی به این کو نانو رو بوسره بین کو هغه هم دا کوجه چې دی دا کمیسه چی ښا قران کریم وی ولا تبرجن تبرج الجاه او دا اخلاق پزان کرا ولې زنانه وته وی کتا سو پکورونو کی ټینګی شوې نو انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا الله غواړي او د نبی علیہ السلام کور والا چې تاسو نه پلیته لري کې او تاسو پاکی اوچت خوې دې سره پاکی راځي زنانه پاکی کی پسو چې دا د کور ګټ کې ناشته بی ضرورت بار نه وزي د ضرورت ته پاره کوتلې شي تا څه ضرورت دې سمقدمه کې گواه دې یا بل څه تخفل حق د پاره جنگیږي خپل ازمکه یا بل سو داغه د پاره داو کوي داغه د پاره ضرورت تي چې اخو جدا مسله ده د ضرورت مسلې الته الله جائز کړی ده د ضرورت په حال کې الله اجازه ورکړلې په عام حالاتو کې دانش وته چې شغ دې خو شغا خو وګوره د اته قسمه طهارت قران کریم ذکر کوي ښه د مقام کې طهارت نه حتا یا تورنا طهارت ته دی ویني نه چې پاکی شي دی ویني نه او دا یو غټه مسله ده زنانه اکثر تپوس دا کوي او پدې کې فقها هم ډېر مختلف دي او چې داغي صورتونه راځم کې نو مونږ کوم علم کمزور دي خو ډېر سناشنا صورتونه دي د هیز ته زنانو هغه ټولو کې بهتره خبره ده لری کې دغه مسائل ګڼ شرع قای او کنزونو هدایو لیکلي دي او بل عشيري چې راځم کې نه طالب اکثر وګرځي چې خدای دلته صح حکم وکم او دلته صح حکم وکم دومره قسمونه دي بګي دې کې بهتره خبره ده چې زنانه خپل عادت ته وګوري دا چې څنګه بالغ شو ردی او عادت ته چلی درې کال چې چلی دا غره دې عادت شو بس هغه عادت پوری چې ردی کوم وینه راتله هغه به هیڅ مار لګيږي او داغین علاوه به استحاضه ای بس داغین علاوه بیماری ده نو پایې کې ودا باقاعده منظم کوي روجب هم نسی کوروالم جائز ده خو چې دا کم د دې خپل عادت ته هغه شپږ ورځې دې کسل ورځې دې کور ورځې دې کاتر ورځې احنا وی تر لس ورځې پوری کې دي شي اگر چې حدیث نشته صحیح په دې باب کې خدا داغي او تجربه به یار څه شي اجتهادي خبره ده خدای باب کې خبره ډیره دي خو مې لنډه خبره ده د خلاصه بس د زنانه عادت ته وګوره د هر زنانه خپل یو عادت دی تاغه عادت پورې به دغه جامع شمارل کیږي معنی دا ردې غفله پیریډ دی د میاشتې راغینه سیوا چی د بیماری د استحاضه ده نو پای کې به 10 4 دام کوي مزبکی ولام بي چې کله خپل ټیم برابر شو او بیا بعض علماوی بهتر ادا ده خو دې سردې موسم کې خوب ډېره ګرانه ای چې دوټه مخد الله امبي مخکې تاسو احادیث تیر شو او کني کم از کم چې پروس کې اوزل الله امبي او کدام نه کینو احنافوی داسې مجایز دي چې صرف او دسو کې او غمرس کې خپل تر سره گئی قران کریم وی فیضات تطهرنا کله چې داخی پاکی شي په وګو باندې فاتوهن نوراتلو کې دي تمن ہے سو امرکم الله دا غزینا چې حکم کړی دی الله هغه ته پراتلو چې هغه فرض دی ګوره دې مقام کې فیضا تطهر نه کله چې خې پاک شي مظهری حنفی دی هغه وی زهرا ان الاغتسال شرط لاباحه الوضع د دینه دا پته لګی دا چې غسل کول او لامبل د زنانه دا شرط دی د پاره چې وته اوس جایز شو کورواله جایز شو فیضا تطهر نه چې پاک شوي نفاتوهن راتل کوي دې زنانه وتا من حیث امرکم الله دا غ طرف نه چې حکم کړی دی الله یا په کومه طریقه چې حکم کړی دی الله حیث یا په معنا د جهاد ته یا حیث مکانی دی او مراد څه دی د فرج د طرف نه راتلو کې د شاه د طرف نه نه مظهری وي ځکه رستو را روان دي په دې باندې رد کوي چې يهودو کې دا قباحتو چې یو غلطه په حالت د حیث کې د زنانو نه کرکه کوله او بلې غلطه به د شاه طرف نه راتله کول نا الله جل شانی فاتوهن من حیث امرکم الله چې سم حکم کړی دی هغه شانتی راشه په غلطه طریقه راتله مکوای ان الله يحب التوابین اوس یو سړی وی زمانه خدا جرم شوی دی وګوره په حالت د حیث کې چې ته کورواله شوی دی په نو په مسله باندې الله وی توبه او باسه نظر خو خوما اتایبو من الذنب کما لا ذنب له بعض ملګری پای کې شکیانی چیرې مون خو په نو په پتا یا زنانه دی پتا وته نو نا الله جل شان الله يحب التوابين الله خو خيغه کسان چې توبه استون کی الله ته توبه با سکنائنده د پاره داسې مکوا او حدیثو کې یو خبره کفاره راځي امام مالک رحم الله دا غي قول کړو چې که اوسړی نه دا غلطی وشوه چې په حالت د حیث کې کوروالی شو نه د هغې دوه صورت دي یا او په هغه وخت کې چې کله د هغې دا زمانه دا پیریډ ښه زور کې دی مانا بیماری یې زور کې دا ړومبی درې څلور ورځې دا زور کې ده نو که په دغه وخت کې وکړي نو دی به نیم دینار ورکوي بیا کفاره او که چې تاخیر اخر کې وکړو چې بیا هغه کمزوری شوی وه مانا اخیری وخت یې د هغې د پیریډ ختمېدو نو په هغې کې بیا ربع دینار د څلورمه حصه یک بټه چار د دینار او دینار تقریبا لس درهمه دی او لس درهمه دوه نیمې تولې دي اوس دا خپل ځان ته وګوره چې د دوه نیمو تولو سپینو سمې لري او کسرو سمې لري هغه به یا په نیمه ووایي یا به یک بټه چار دا هغه کفاره امام مالک ذکر کړې وه او دغه شان په روایاتو منقولو کې راځي احناف وو امام ابو حنیفه رحمه الله چې نه کفارو مفارو ته پکې ضرورت نشته او توبه به وباسي کلکه خو د روایت په بنیاد خبره صحیح ولې روایت په هغې کې وکړو نه ضعیف روایت هم زما ستا د قیاس نه خدي زما ستا د خبرې نه خدي بلکې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدای ویلو چې د مجتهد د قیاس ته پاسه دی البول فی المسجد احسن من بعض القیاس خو هغې ته پته نه وه اصل کې مجتهدین کله کله یو مسله وکړي لوی لوی مجتهدین دي واړه خلق نه ګورې او هغه خبره د حدیث خلافي دا ولې هغې ته ګناه نشته هغې له به الله اجر ورکوي هغې ته حدیث رسېدل نه دی هغې ته حدیث رسېدل نه دی وجه نه هغې خبره کړې ده بلا احادیث داسې دي ولې مونږ خو عالم الغیب یا عالم د کل دین داسې څوک نشته چې هغه ته ووایي سوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عالم الغیب خو هغه نه و خو عالم د کل شریعتو یا داسې ووایا چې غیب نه مراد غیب اضافي دی معنی وحی چې کمال نبی علیہ السلام ته الله کړی و د پوره دین نه پوره دین هغه ته معلومه بل څوک داسې نشته کنه غلطۍ دار چا نه کیږي صحابو کې داسې و چې مسله نیمه وته نه ده معلومه دې سره په علم کې کمی نه راځي ګورې دا مو عاشره دا څنګه مولا دی ګوره مسله مخکې ما تاسو ویلو مسله وته نه ده معلومه خو نه به یې معلومه وته امام مالک رحمت الله علیه مجتهد دی ا داسې مجتهد هم نه د مجتهدین استاد دی امام محمد امام شافعی رحمهم الله داسې غټ غټ کسان دغه استاد دی لیکن فرد هغه نه یو تن تیر سلویخت مسلو ته پوسو کو نو یو روایت کې را دي صرف د شپږو جواب پایې کې وکړو او د باقي سلور دیر شو مسلو باره کې لا دري ماته پته نشته ماته پته نشته خو دې بینو کوږي کنه چې کوم ځای کې تاته علم نشته نه ده ماته علم نشته ا دې وینا دا ما بیا علم کچ کیږي خلک وایي چې دا مولا نه دین دروغ رشاره یو ځای کې او مسله ولا جوړه کی نه هغه غزه ته کنه چې هغه زه ته شنو کته ته بیا خبره کوي چې د الله بنده دا خو نه غبي چې ته مې استاد ویلی دي کنه استاد خبره کړې دا موږ ته پریخو دي شو قران کریم وی ان الله يحب التوابين که څه غلطي ده نشوي نو توبه او باسه ټیک ده په نص د قران کریم کې صرف توبه ذکر شو کفاره نشته خو حدیث خو تشریح د قران کریم ده ان الله بشک الله تعالی يحب التوابين خو خي توبه استون کی چې ګناه ته شوی ده توبه او باسه الله خو خي او حدیث کې راغلی او التائب من الذنب کمل ذنب له کوم سړی چې د ګناه نه توبه وباسي داسې دی لکه د چاړو دا ګناه کړی نه خو چې توبه وباسلی توبه دې ته وي چې دې پیمانه دی آینده د پاره ځان بچ کړي دانه چې بیا به ورځي او یحب المتطهرین او خوخی ځان پاک ساتونکي هغه تواب او هغه توبه ایستونکي الله خوخی چې هغه بیا په هغه ګناه نه ورځي ځکه حدیث کې را دي کوم سړی چې توبه د ګناه نه وباسي او بیا به ورځي دا داسې دی لکه الله پورې چې ټوکی کوي تا دې ټوکی کوي الله پورې او توبه او باسل او داغه نرستو بیا کلک تینو ټیک د مخ کې څه شي ویری ابو ته الله معاف کړي بلکې الله دا څه کس خو خيخه عددینه دا پتو لګی دا چې هغه انسان د الله خوخه دي چې داغه نو څه ګناه شوی دی د بیا پکلک توبه او باسل ولی الله فخر کوي وګوره نفس مې ورکړل دي شیطان مې ورکړل دي او سره داغه نه دی لګیا دی او بیا هم توبه او باسي په خپل ګناه پیمانه دي ملائکه له خو الله دا ورکړل نه دي کنه هي خدا شته نه انسان سره خدا هم لګیدل دي او بیا دې توبه او باسي نو الله يحب التوابين او خوخی هغه خلق چې ځان پاک ساتي ولې دوه قسمه خلق دي یو غری چې دا ګناه ته شوی دی چې شوی دی په حالت ته هیڅ کینې زده شوی دی الله او توی توبه وبازا دوی هغه غری چې هغه ځان بچ کړی دی هغه هم خوخی یو حب المتطهرین متطهر هغه دی چې دا ځان بالکل به ساتل دی داسې حال نساؤکم حرس لکم دې ځنه اتم حکم ذکر کړي او طریقه ذکر کړي دراتلو زنانه وتا چې په کومه طریقه راتلو کې او دې کې اصل مقصد رد په يهودو باندې ځکه هغه وې د شاد طرف نه خځه تراتلم جایز دي نه الله جل شانو په غیر رد کوي چې و ظالمانو یو غاړه ته په حال د هیڅ کې خدا سو بالکل هغه سره د نزدېکت حرام کړی دي دومره ظلم هم کړی دي چې خواته بم نزي هغه په پریدیم نه دغه بزان لزې یو لوخي موخي بم ځان لید خوراک سکا کو او بلې غاړه ته دوبرتا او د شاره طرف نه راتله جایز غنه دا څومره لوی ظالمانی دی. په یو مسله کې افراط کوي، بل کې تفرید کوي. اسلام به اعتدال نوم دی. نو ځکه په غیرت کې نساءکم حرص لکم، نساءکم زنان استاسو حرص لکم زینا د کروندې استاسو دی. حرص لکم معنی مواضع او حرص لکم حرص پټی ته وي چې په کې کرونده کیږي. اچې کله هغه کرونده روټو کیږي هغه د بیا زرع وي، هغه جدا دی. انسان حارس دی، مانا کرونده کوونکې تخم مولی زمکه دا، او باقی دا غی زارع الله دی. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، واقعا کې براشي زارع الله دی او حارس انسان دی. ځکه حدیث کې راځي وی ډیر بهتر نمونه چې اوسړي نمګ دی بل بچیلا هغه عبد الله عبد الرحمن دی چې الله ته اضافه وشي، او ډیر اصدق او رښتینی حارس او حمام دی. حارس معنی زمیدار، ظاهره خبره چې دی خو بس حرس کی دنیا کې څه تخم کری کنه څه کار کوي، نو حرس دی ته وي. نساءکم حرس لکم، حرس مصدر دی او معنا بدای چې جماع او نساءکم کل حرس، ځکه ظاهر کې او اشکال لې چې الله وی نساء تاسو د پاره کرونده، د نساء خو کرونده نه، حمل د مصدر راغې په ذات مال وسب باندې، صرف وسب په ذات باندې راغې، دا خو باطل لګا نه، مبتدا خبر نه جوړیږي. دې وجه نه علما بیا کله وی په جانب د مبتدا کې حذف دی یا په جانب د خبر کې حذف دی. چې په جانب د خبر کې حذف شې نو به معنا ماته ستاغه وکړه، نساءکم مواضع حرث لکم مظهری وی، زنانه تاسو زینا د کروندې تاسو دی. دا پټی دی کنه، او په دې کې کرونده کیږي د اولاد، ځکه دا حرث وی. یا دا شو وای چې جماع او نساءکم کل حرث، کوروال تاسو خپل زنانه او سره پشانت د کروندې دی. دا تاسو چې زنانه او سره کوروال کوي دا کرونده ده کنه، کرللی. او دې کې اشاره ده او ترغیب دی چې هغه ځای ته راتلو که چلته کرونده کیږي، کوم ځای چې کرونده نه کیږي هلته راتله مه کوه، هلته راتله حرام دي. د شاره طرف نه لعن الله من اتا امراتن فی دبرها، دا الله لعنت دي په هغه سړي چې هغه د شاره طرف نه زنانه ته راتله کوي، لعن الله. او بل حرس وی کنه، نو حرس وی کروندې ته، نو دبرو شا طرف خو موضع د فرس دی، معنی موضع د ګندګۍ دی، موضع د حرس نه دی کروندې. نو فاتو حرسکم، راتلک وای خپل پټی ته، خپل زید کرون دیتا، انا شیتم څنګه جستا سو خوخی، په کومه طریقه جستا سو خوخی. دا انا کیفی دی ګوره ښا، معنا سو یو خو محل دی، نو محل د جما متعین دی چې هغه فرج دی. یو طریقه دا چې هغه راتله په کومه طریقه وشي، نه کې الله اجازه درکو چې فاتو حرسکم مننا، په کومه طریقه چې تاسو خوخی، ناسې حالت دی، د ولاړې حالت دی، دملاسې حالت دی، هر حال چې دی جایز دی. بعضی کسان دلته ډېره غلطه معنا کوي، دا کوم ناکار خلق چې دی محرفین، هغې وایي راتلو کې پټي ته د کوم طرف نه چې ستاسو خوښي، که د دوبر نه راځي که د خوب مانه دواړو غاړو ته جایز دي. نو وایي حرس خو بیا نه شو، بیا حرس څنګه وایي؟ هغه حرس نه دی، شاته خو فرس دی، پسې سره فرس ګندګۍ ته وایي. قرآن کریم خو حرس دی کا، بل انا دلته کیف شئتم دی. نو بعضې کسان وایي، بعضې کسان پلانی دا ویلی دي، پلانی دا ویلی دي، و انسانان دي غلطي پتی شوي، مونږه چا پسې په غلطۍ کې نه ځو. چې ته وایې پلانکي دا قول نقل دی، اګر چې هغه روایت اکثر کمزوري دي چې پلانکي صاحب دا اجازت ورکړې ده، پلانی صاحب غیر څوک شي، خو هغه غلطه خبره کړې ده، غلط شوی دی په دې کې. د دې وجه نه غلطۍ او د عالم پسې بنه ځای، زلات د عالم پسې مه ځای. انسان دې کېدی شي په ناخطایت داسې شي، په خطایت داسې شوي، په قصد نه کړې، که په خطایت شوي الله به معاف کړي. خو دلته معنا دا ده ګورې، چې فاتو حرسکم مناء شئتم، راتلو کې زید کروندې ته په کومه طریقه چې ستاسو خوښي او دی. ځکه ووایې چې یهود داسې و چې هغې وي وایي که ته خپل ځای ته راتله کې معنا فرج ته، خو د شاره طرف نه رالې نو زوی چې دې پیدا شي به بړنګایي احول وایي. احول دې ته وایي چې هغه ګوري یو طرف ته، ته به وایي چې نه دې ماته ګوري. نه الله جل شانو پیدا وایي چې دروغ دي، دروغ ولې وایي؟ الله اجازت درکان نه شې تم څنګه چې ستاسو خوښي. مهاجر چې کله هجرت وکړو او رالو مدینه منورې ته، انصار چې وو هغوی خو چونکې دغلته پاتې شي وو د یهودو سره، نو هغوی به دا شی بد ګڼو. مهاجر ولګېدل او پای کې ښځې وکړې، چې ښځې وکړې نو بیا چېرته داسې به شوي چې صحابو کې بعضو به دغه طریقه کوله، راتلې کور ځای د حرس ته، خو د بل طرف نه هغوی په ډېر بد وګڼل چې دا لا څنګه دی، دا خو ناجایز دي، حرام دي. نو هغه وایي د فرض ځای ته خو مې راتلې نه دي کړې، دوبورته فرض ته راتلې شوي دي. آیاتونه نازل شو، فاتو حرسکم مناشیتم، دیکھ اجازت تے دا اللہ را طرف را. او قدمو لانفسکم او مخکې لګلو کې د خپل ځانونو د پاره. ګوره دې جمله کې اصل مقصد څه دی؟ چې ګوره خزو ته نزدېکت صرف د تلذذ د پاره مکوې چې خوندونه اخلي، بلکې قدمو لانفسکم مخکې لګلو کې د خپل ځانونو د پاره، معنی په دې نیت هغه تتللو کې چې الله صالح اولاد درکې، نیک اولاد دل الله درکې، دا نه چې ته صرف خوندونه اخلي. قدمو لانفسکم، او دک وجو چې حدیث کې راغلو نبی علیہ السلام ویلو چې داسې زنانه کوي چې بچی ډیر وروړي، نکح الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، اهل زیغ الحاد والا مستشرق، چې هغه ملحدی او هغه د قرآن او سنت محرفي، هغه دا اعتراض کوي بیا په حدیث باندې چې دا بسری ته څنګه پته لګي چې د دې خزي بچی ډیر کیږي که کم کیږي. یارانې خو په اسلام کې نشته، ولا متخذی اخدان ولا متخذات اخدان، خو بندي داغه جواب علما وکړه دي چې دلته نبی له سلام چې دا حکم کړی دی، معنی ته مور ته وګوره، کسل رګونه نور یو پکې د موري، نو چې د مور اولاد ډیر دی نه د لور بهم ډیری، هغه قانون دی. نور خال خال بداسيومي چې داسې بنی خو اکثر د مور هغه سي چې هغه پرې بچو کی دغه وجره جردي یو بل سره ډیر مشابهت وینه کې ښا اکثر چې وینه لګی کنه د خپل نه لګی کنه، ولې د دې بلډ ګروپ هم یوي، بلډ ګروپ یو دی، داغه بدن کې چې کوم خاصیات الله پیدا کړی دي ناغه سره مشابه خاصیات په دیلور کې دي، د دې وجه نشي داغه اولاد ډیر ډیر دی بومي، دا مطلب دی. دا رنګ چې داغه خپل خاون سره مين ډیر وا، خپل خاون سره تعلق خېستا او د دیلور به مي، او کدا خدي تعلق د خاون سره خېستنه او د لور تعلق بند خاون سره بیا خېستنه، خو به دې ته وره چې دا مور تعلق څنګه دی. نو کومور داسي چې غار وخت پلار سره جنگونه کوي او چې ګورې نو بس بدجبه ده تورجبه ده، هر وخت غړی وازه کړی نو لور به مغه شانتی ولې هیڅ کخوی راغله لیکن نو عالمی دی. اصل کې دې ته نبی علیہ السلام ویلو پر دینه دا پته ولګره چې منسوبه بندې په اسلام کې نشته، دا وی منسوبه بندی کوي. دا څوک دلته مارتیس پیدا شوی انګریزو، هغه راشه دا مسلمانان زیاتی کی په سو طریقه کمول پکار دي، ناغه ته دا طریقه رایچ کړه چې راشه اوس مسلمان لګي ځان ته مسلمان وي، نغه بل ترغیب ورکړي چې بچي دوی اچي په نشته اسلامي حکومت نو تاسو نه به پوسټ کې وباسلې چې بچي بہت هی اچي دوی اچي سي ها دوګه به یو مرشي بل بل ونی شي ته بیا برکت کېږي بنه بدن جوړي خنه چې غني چې سمره غني نو مرخه د نبی له صلوات و سلام یې زب فخر کوم ته نه کموي او بیا به سوک تربیت کولی شي نو چوچا تار دې دوه وکړو دې دوه دې نه کړ انګريزان دې جوړي بولاله متیازي کوي اجه سو کی تربیت کین نو داغه چې دیار لسی داغیم کوي اوستا دوه دیو داغی دین صحیح تربیت پوری ته نه وای کنه چې تا انګلیش وته خز دکاو جو په سکول کې داخل کو ته کچات نه ناغه ای بی سی شروع کړه او هغه نو سوچا انګریز جوړ شو سبا پولاړه متیاز کی پولاړه خوراک کی دا ولتا تربیت ورکو تربیت خو اسلامی تربیت او خستانه خطا لري خطا ورکړی نه دی او مسلمان چې داغه کوشش دی چې اولاد څومره ګنډ ټول له تربیت صحیح ورکی خپل کوشش خو داغه دا لوی اجر دی کنه ور استاد پاره د اجر زینه دي ته زه نفل نشم کوله تلاوت را نه پاتې شو دا ول دي خپل اولاد تربيت ته کو په صحیح طریقه دا سره پاره نفل دا سره پاره تلاوت دي دا سره پاره ثواب دي کمور لګیا د کړهونه کی داغي جامع وینځي داغي نور سخته بر دا داغي د پاره ثواب دي کنه نه دي کی د شپې ته حجود نفل نه کی دا د نفل د پاسه ثواب دي چې د خپل اولاد خصمانه او تربيت کی دا یو بچي چې صحیح مسلمان شو او سبال دي د الله په دین کلک دي دا پاره لوی ذخیره ده. حدیث کې راغلی ویل دي صدقه جاریه ویل دي ښا اولاد ګورې د سړي د پاره صدقه جاریه ده خو چې صحیح تربیت ولا ورکړې شو مسلمان شو مسلمان دی. قرآن کریم وی قدمو لانفسکم او نه نه بچه دوه یې چې او دا سوله بندي ده منسوب بندي وقدمو لانفسکم او مخکې لګلو کې د خپل ځانونو د پاره اتوا امام مجاهد رحم الله وی مراد ته دالي چې بسم الله وایا په وخت د کوروالی کې دعا کوا بغیر د دې نه منځ دی کېږي مظهری لیکلی دلته ځکه د نبی له سلام طریقه وا چې هغه کلم تاسو کې اوتن کورواله کول غواړي نو د الله د نوم نه دی شروع کی چې بسم الله ہے اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا دا وایا ولې کی دي چې دا غو نطفه ګور ډیر لوی ضرر دی ښا او باز روایتو کې راځي دا معنوي دي چې کله دا نه کنه نو شیطان وسره ملګری شي نو پای کې نیم د نه نیم د شیطان نه دا غنه بس شي جوړیږي بیا پوره شیطان شي اجلا پداسې وخت کې غانې بجانی لګولي او بیا د بی حیاي غسیزونه چې یو خو بل خو بلپونه لګولې دي کنه دا بالکل بربنده دل نه دا غره حرام دي ښه لا يتجردان تجرد العيرين لا يتجردا د خرو په شان دي لبد نه کې خو انسان دي. حدیث کې را دي عائشه رضی الله عنها وي نه کاله مې نبی له سلام سره تیر کوم ما را ایتو منه ولا را امني نه زما شرمګالي دي نه مالي دي دا حیا ده. او دا غوړي چې علما وي چې بي ضرورت خپل ځان ته مګوره او بعضي اتباع او دغه نقصانوم ذکر کړل دي خو هغه تجرباتي شیز دي قران او سنت کې نشته چې دې سره دماغ کمزوري کیږي دې سره د سترګو نظر خرابيږي. دا غوړي چې بیا بډو کې ماشومي د شلو پنځشتو کالو نه یو قوای ټول ختمي قوتونه کار نه کوي هغه وجه اصل کې ده. یو خدای چې معمر شو بډا شو کمزور شو زدي 85 ته او 30 ته ورسید نو جدا خبره ده نه پای کې ما دایې وجه اصل کې دی نو ځان ساتي د دینه ور چې کوم کار د دین دی غټول د حیا دی تا تر حیا طریقه خې د بی حیا نه چې په بی حیا طریقه باندې پیدا شنو بچی کوم دغه سری دي ځان ته غانی لګولې دي ویډیو غانی او بلسو او په دغه وخت کې علوق راغې اچ علوق راغې نه داغې نه به کوم بچی پیدا کیږي داغې نه به د خیر تم بیا وکي. ځکه قران کریم وی قدمو لانفسکم امام مجاهد به بسم الله د نه ير نشي بسم الله اللهم جنبنا بسم الله الرحمن الرحیم نه کوي دا د قران تلاوت نه کوي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا دا کلمات وای په کار دي مور لم او پلار لم منه خزي خاون دواله په کار دي جدا سی وای نه الله به ان شاء الله د بچی حفاظت کوي. قدمو لانفسکم او لا تقصدوا بالنكاح الحظوظ العاجله فقط بل وقصدوا المنافع الراجعه الى الدين من تحسين الفرج والولد الصالح يدعو له مظهري مقصد د ستا په کوروالي کې صرف د دنیا خوندونه نه ای بلکې مقصد د سي هغه منافع چې د دین ته راجي دي. یو خدا چې ځان د بد نظر نه بچ کی ولي ستا په لکه دادی دام یو خو مقصد دی چې زه کورواله ته په دین نس دیکھیږم چې زما زړه مړاوي بیا غلط نظر مې نه حدیث کې راځي کله چې ستاسو غلط نظر ولګي نړمبه نظر خو ناصافه لګي کنه هغه باندې الله تعالی رانی سی فین لک النظره الاولى خو که دوباره دی وکتل نو دا حرام دی. نو کپړه کې دې سراله انسان یې کنه شهوت خو الله درکړه دی نو کپړه کې دې سراله په غلط نظر سره نو خپل کور والا لراشه کنه فین ما ها ما ما ها دې سره ما غسري چې هغه سره فرق نشته ګوري ښا دا نبی رسول الله ما ته چې دا کوم قوانین ذکر کینو دي کې مقصد څه دی چې ستا صفائی راشي نو مقصد پکې تحسین د فرج دی ښا چې خپل شرمګا بچ کې او بل مقصد پکې ولد صالح دی لکه ماجرته وي چا به دعا غواړي د خپل پلار د پاره ځکه صالح او حلالي بچی چې نه داغه خپل مور او پلار نه یریږي چې کله دعا کوي نو به ودا مخې دی چې الله زما مور او پلار هغه لم جنت ورکې هغه بخې تقصیرات معاف کې. ځکه قران کریم کې شان دا ذکر کړو چوقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هغه دا وی دعا کوي د مور او پلار د پاره الا دا چې پته وته لګیږي زما پلار خو سوچ مشرک یا مور مې کافر وا نبي اجدا خبر ده نه کوي. ځکه قران کریم کې دا حکم چې ما کان للمؤمنین ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا وقدموا لانفسکم او مخکې لګلو کې د خپل ځانونو د پاره واتقوا الله همیشه یې راکوي د الله نه او مقصد سره قضا د شهوت د معصیت او د ګناه په طریقه مکوای قضا د شهوت او کې پاغه طریقه چې الله تاسو ته کوم حکم را لګل دی واتقوا الله یې راوکې د الله نه او شهوت بے ضایع داغه قضا مکوای داغه سلول مکوای بلکې پخپل زه واتقوا الله او عالمو پوشه انکم ملاقو چې یقینا تاسو مخکیدون کیه داغه سره ور دي جمله کوم ترغیب مقصد دی هم تحذير مقصد دی معنا نیک سړی ته وی چې په دې ځان پویا کا حق لکو ځکه باب د علم هم ذکر کو رستې ان راوړو چې الله سره به مخکیږي نو تاسو کوم نیکی کړی د ځان د حرامونو بچړې د ثوابونو درکې کنه نو دارنګي اغه بل ته تحذير دی را چې کوم ګناه کوي چې ځان پوهه کا غوري الله سره به مخکېږي نن خو ته ګناهونه کوي الله طاقت څه درکړلې چې هغه طاقت ته بې ځای خرج کړي د ګناه په ځای کې یو ټیم را روان دی الله سره مخکېږي. نبی له سلام ویل کنه حدیث کې راځي په تاسو کې یو تن خپل کور والا سره نزدېکت کوي نو الله ولا اجر ورکړي یو تن پاسې دی الله رسول دا عجیب کار دی دا خو موږ خپل خوندلو لذت اخلو پاغه الله موږ اجر راکړي. نبی له سلام وته دا قضا د شهوت چې تا د خپل خزې نه وکړه تا دا بل ځای کې کړی و د زنا په طریقه نو الله با تعالی سزا درکوله کنه وی اور اکوله به نو چې په صحیح ځای کې دی وکړه الله با اجر درکړي. فعلم انکم ملاقو هغه سره مخکیدون کې ځان د حرام نه ساته په حلاله طریقه قضا د شهوت وبشر المؤمنین او زیر ورکا ایمان والا ولا چې کوم د دې احکام ومنون کې دي یو ته ګوره ويسالونك دا خلق تپوس کوي استانا عن المحيض په بار د حیض کې یا په بار د زید حیض کې وړه معنی صحیح دي قل تو توایا هوا دا حیض چې د اذن ګندګی دا یا به معنا قل وایا وت هوا دا زید حیض اذن زید ګندګی دی فاتذل النساء فی المحیض نو ډډو کې د زنانو نه په زید حیض کې یا په حیض کې په حال د حیض کې اولا تقربوهن او منځ دی کې گئے دیتا حتا یطهرن تر دې چې پاکی شي فیضا تطهرن کله چې خپ پاکی شي پلامبلو زرا فاتوهن نو راتل کوي دیتا من حیث امرکم الله پاکه طریقه چې حکم کړی دی الله داغه جهتنا یا من حیث داغه زینا امرکم الله چې الله حکم کړی دی هغه ته پراتلو ان الله يحب التوابين بشك الله خوخي توبه استون کی ويحب المتطهرين او خوخي ځان پاک ساتون کی نساءكم حرث لكم زنان استاسو دا زيون د کروندې دي استاسو د پاره یادې ممانا نساءكم کوروال استاسو د زنانو خپل سره حرث لكم دا د کروندې پشان دي دا د کروندې کولو پشان دي نفاتو حرثكم راتلو کې زید کروندې خپل ته اناشې تم څنګه چستا سو خوخی وقدمو لانفسکم او مخکې له غلو کې د خپل ځانونو د پاره وتق الله او همیشه یره کوي د الله نه تعمیل د احکام کوي یا اجتناب کوي د قضا د شهوت نه د ګنا په طریقه وعلمو او پوښه انکم ملاقو چې یقینا تاسو مخکیدون کې ادا غسخه وبشر المؤمنین او زیر ورک ایمان والو ته All right.